बीटल्स महान संगीतकार। सच बात यह है कि हम वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं, हम सिर्फ एक के चार भाग हैं। पॉल मैककार्टनी, जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार। बीटल्स ने अमेरिका में संगीत के लिए 20 एकल चार्ट जीते, जो एल्विस से 3 अधिक थे। लिवरपूल इंग्लैंड का वो औद्योगिक शहर है जहां बीटल्स बड़े हुए। उन दिनों इंग्लैंड के किसी भी स्थान की तुलना में वहां अधिक मजदूर थे। मर्सीसाइड लिवरपूल का एक हिस्सा था। यहाँ कई क्लब थे जहाँ छोटे बैंड किशोरों के लिए संगीत खेलते थे। वहाँ बहुत कम पैसों में 350 बैंड संगीत बजाते थे। बीटल्स और लिवरपूल को मशहूर बनाने में मर्सी बीट नाम के अखबार का बड़ा रोल था। उसे केवल स्थानीय संगीत प्रेमी ही जानते थे। बाद में बीटल्स ने लिवरपूल और उस अखबार को भी मशहूर बनाया। लिवरपूल का वो प्रथम रॉक कॉन्सर्ट था। बीटल्स के पहले मैनेजर एलन विलियम्स ने वहाँ 14 घंटे का पॉप कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट आयोजित किया था। विलियम्स जैकारांडा और कैवन क्लब का मालिक था, जहाँ बीटल्स ने संगीत के शो दिए थे। जॉन लेनन, बच्चे के जन्म तक तुम यहीं रहो। जॉन लेनन का जन्म अक्टूबर 1940 में हुआ था। उनके जीवन में उनके पिता अक्सर आते जाते रहते थे। 5 साल की उम्र में जॉन ने अपने चाचा 5 साल की उम्र में जॉन अपने चाचा चाची के साथ रहने गया। देखिए आंटी मिमी, मैंने आपके लिए कहानी लिखी है और एक चित्र भी बनाया है। जॉन को चित्र बनाना पसंद था, उसे संगीत में भी मजा आता था। जब जॉन 11 वर्ष का हुआ, तब उसने बिल हेली और कॉमेट्स के रिकॉर्ड सुने। फिर उसने एल्विस प्रेस्ली के रिकॉर्ड खोजे। क्या तुम फिर से रॉक अराउंड द क्लॉक सुन रहे हो? नहीं, मुझे अभी एल्विस प्रेस्ले का रिकॉर्ड मिला है। वो एक महान अमेरिकी गायक है। मुझे खुशी है कि आप मुझे देखने आई। माँ, क्या आप मेरे लिए एक गिटार खरीद सकती हैं? ठीक है, अगर कोई सस्ते में मिला तो जरूर खरीद दूंगी। देखो जॉन, गिटार ठीक है, लेकिन उससे तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। जब वह 16 साल का था, तब जॉन ने एक संगीत बैंड कॉरी मैन गठित किया। 1968 में उसकी माँ की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुखी जॉन को उसके दोस्त पॉल मैककार्टनी ने दिलासा दी। पॉल मैककार्टनी का जन्म 1942 में हुआ था। वो एक अच्छा छात्र था, पर वो स्कूल से बिल्कुल ऊब गया था। पॉल, तुम इससे बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं संगीत के बारे में सोच रहा था। माँ ने उसे पियानो, बैंजो और गिटार बजाना सिखाया। आप नर्स हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा पियानो बजाती हैं। वैसे तुम भी पियानो में इतने बुरे नहीं हो। जब वो 14 वर्ष का था, तब पॉल की माँ का निधन हो गया। दुख से बचने के लिए उसने खूब गिटार बजाया। हमें क्वारीमैन के लिए गिटार प्लेयर चाहिए, क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? हाँ, और फिर हम कुछ नया संगीत भी लिख सकते हैं। 15 वर्ष की उम्र में पॉल क्वारीमैन में शामिल हो गया। जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज, मुझे स्कूल से बुरी खबर मिल रही है। पता नहीं मेरे पल्ले सिर्फ मुसीबत ही पड़ी है। जॉर्ज हैरिसन का जन्म फरवरी 1943 में हुआ था। उसका घर खुशहाल था, लेकिन वो स्कूल में लोगों को काफ़ी परेशान करता था। किशोरावस्था में जॉर्ज एक ब्रिटिश टेडी बॉय यानी परेशान करने वाला लड़का था। मेरा परिवार अच्छा है, पर मुझे स्वतंत्र होना चाहिए। मेरे परिवार को फिक्र नहीं कि मैं चाहे मरूं या जीऊं। संगीत में रुचि लेने में तुम्हें बहुत लंबा समय लगा। हाँ, लेकिन अब मुझे रुचि है। मैं माँ से एक गिटार मांगूंगा। जॉर्ज हमारे बैंड के लिए बहुत छोटा नहीं है। पिछले साल मेरी उम्र भी उसके जैसी ही थी। वो गिटार अच्छा बजाता है। सब ठीक है जॉर्ज। 14 साल तक जॉर्ज की संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर पॉल मैककार्टनी ने उसे गिटार बजाना सिखाया। 1958 में जॉर्ज क्वारीमैन में शामिल हो गया। जॉन ने क्वारीमैन का नाम बदलकर सिल्वर बीटल्स और फिर बीटल्स किया। बीटल्स में बीट शब्द संगीत की लय के लिए था। बीटल्स ने मर्सीसाइड के कई क्लबों में खेला। जॉन, पॉल और जॉर्ज को स्टुअर्ट सुटक्लिफ ने गिटार और टॉमी मूर ने ड्रम पर संगत दी। 1960 में उनके प्रबंधक एलन विलियम्स ने उन्हें जर्मनी में हैम्बर्ग के एक संगीत क्लब में खेलने को कहा। टॉमी की जगह ड्रम पर पीट बेस्ट को रखा गया। वे इतना शोर मचा रहे हैं, वे हमें सुन नहीं सकते। वे वैसे भी अंग्रेजी शब्दों को नहीं समझेंगे, बस तारों को जोर से झकारे और गीतों को चिल्लाएं। शराब पीने और नाचने वाले क्लबों में जर्मन लोग अच्छी ताल के साथ जोरदार संगीत चाहते थे। बीटल्स ने उन्हें वो दिया। ठीक है, जर्मन सैनिकों की नकल करो, लेफ्ट राइट। चलो हम सभी मार्च करते हुए सैनिकों की नकल करते हैं। जब बीटल्स ने हिटलर का मजाक बनाया, तो जर्मन लोगों को वो बहुत पसंद आया। बीटल्स अक्सर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 8 घंटे संगीत बजाते थे। वे बहुत थक जाते थे। वे प्रदर्शन वाले क्लब के पीछे ही एक फटेहाल अपार्टमेंट में रहते थे। जब वे एक प्रतिद्वंदी नाइट क्लब के लिए खेल रहे थे तो लोगों ने कहा कि जॉर्ज हैरिसन की उम्र कम थी, इसलिए वर्क परमिट के बिना जॉर्ज को घर यानी इंग्लैंड भेज दिया गया। स्टुअर्ट ने हैमबर्ग में बैंड छोड़ दिया, बाकी बीटल्स भी जॉर्ज की तरह जल्द घर रवाना हुए। उस दौरान रिकॉर्ड स्टोर के मैनेजर ब्रायन एपस्टीन से लोग एक नए बैंड के रिकॉर्ड मांग रहे थे। उस बैंड के बारे में ब्रायन ने पहले कभी सुना तक नहीं था। उसने पूछताछ शुरू की, क्या आपके पास बीटल का रिकॉर्ड माई बोनी है? एपस्टीन जानना चाहता था कि बीटल्स के रिकॉर्ड की इतनी मांग क्यों थी। वो अपनी दुकान के पास कैवन क्लब में एक लंच टाइम कॉन्सर्ट में गया। एपस्टीन को उस बैंड में काफ़ी संभावनाएं दिखी। मैंने शो देखा है, आप लोगों में कुछ विशेष है, मैं आपका मैनेजर बनना चाहता हूँ। बीटल्स उसकी बात मान गए और 24 जनवरी 1962 को उन्होंने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। मैं उस बैंड के पास कभी नहीं जाऊंगा, उन्होंने मेरा कमीशन नहीं दिया। ब्रायन एलियन विलियम्स के संपर्क में आए, जो अब बीटल्स के मैनेजर नहीं थे। वह यह पक्का करना चाहते थे कि विलियम्स का बैंड से अब कोई संबंध न हो। एपस्टीन ने बीटल्स की छवि को बदलने की कोशिश की। वो मानते थे कि साफ सुथरी इमेज होने से आम जनता बैंड को आसानी से स्वीकार करेगी। मुझे आपकी वो पोशाक पसंद नहीं है, मैं आपके लिए नए कपड़े चुनूंगा। एपस्टीन ने कई रिकॉर्डिंग कंपनियों से संपर्क किया, पर उन्होंने बीटल्स को ठुकरा दिया। आपको यह समझना चाहिए कि एक दिन बीटल्स प्रेस्ली से भी महान बनेंगे। तुम अपने स्टोर में वापस जाओ ब्रायन। अंत में एपस्टीन ने बीटल्स का संगीत सुनने के लिए ईएमआई के जॉर्ज मार्टिन को राजी किया। वो कुछ विशेष हैं, मैं उनकी रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा। जॉन पॉल और जॉर्ज अपने साथी पीट बेस्ट से थोड़ा परेशान रहने लगे। पीट भूल जाता है कि हम सब एक ग्रुप हैं, वह ऐसे काम करता है जैसे वो अकेला बैंड हो। मार्टिन ने जोड़ दिया कि अब पीट बेस्ट बैंड का सदस्य नहीं रहेगा। एपस्टीन को पीट पसंद था, लेकिन उसने उसे जाने दिया। मुझे अफसोस है पीट, लेकिन हम वही करेंगे जो ईएमआई कहेगी, मुझे दूसरा काम मिल जाएगा। अगस्त 1962 में रिंगो स्टार बीटल्स का ड्रमर बना। बाद में उसे दुनिया में सबसे भाग्यशाली अज्ञात ड्रमर बुलाया गया, लेकिन चौथे बीटल के रूप में रिंगो स्टार ने खुद को समूह के साथ रखा। रिंगो स्टार, रिची स्टार्क का जन्म जुलाई 1940 में हुआ था, फिर वो रिंगो स्टार बन गया। काश खेलने के लिए मेरा कोई भाई बहन होता, हमारे लिए तुम अकेले ही काफी हो, काश हमारे पास एक बाथरूम होता। कई बीमारियों के कारण रिंगो किशोरावस्था तक अस्पताल में रहा, वो अभी भी घर जाने के लिए कमजोर है। रिंगो की हैमबर्ग में बीटल्स से मुलाकात हुई, वहाँ वो किसी दूसरे बैंड के साथ खेल रहा था। मैं भी क्लब के पीछे ही रहता हूँ, मेरा कमरा इससे भी बदतर है, मुझे लिवरपूल जरूर पसंद आएगा। क्या तुम्हें मॉरिन कॉक्स के कारण लिवरपूल पसंद है? संगीत बैंड्स ने हमेशा दूसरों के लिए संगीत को रिकॉर्ड किया था, मुझे बीटल्स के लिए कोई अच्छा गीत नहीं मिल रहा है। मार्टिन ने बीटल्स जॉन और पॉल का लिखा लव मी डू रिकॉर्ड किया। बीटल्स ने इससे पहले कभी अपना खुद का लिखा गीत कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। किसी दिन सभी संगीत बैंड अपने अपने लिखे गीत रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 1963 में प्लीज प्लीज मी की बीटल्स रिकॉर्डिंग इंग्लैंड में चार्ट पर अव्वल नंबर पर पहुंची। फरवरी में वे अपने पहले राष्ट्रीय दौरे पर गए। मुझे इस सब पर यकीन नहीं है, काश ज़्यादा पॉलिश होती। मई में अपने तीसरे दौरे में वो सबसे अव्वल नंबर पर रहे। उसके बाद से बीटल्स मेनिया, प्रशंसकों का चीखना, बेहोश होना और दंगा शुरू हुआ। अक्टूबर में बीटल्स ब्रिटिश टीवी पर पहली बार आए। मुझे अंदर घुसने दो, मैं पूरे दिन से यहाँ खड़ा हूँ। उस शो का नाम लंदन पैलेडियम इन संडे नाइट था। वहाँ पूरे दिन अपार भीड़ रही। जब वो स्वीडन के दौरे से लौटे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। नवंबर में उन्होंने रॉयल वेराइटी शो पेश किया। उसमें महारानी एलिजाबेथ, राजकुमारी मार्गरेट और लॉर्ड स्नोडेन ने भाग लिया। सस्ती सीटों पर लोग हाथों से तालियां बजाते हैं, महंगी सीटों पर लोग सिर्फ अपने गहने खड़खड़ाते हैं। बीटल्स का दूसरे एल्बम को 2,50,000 अग्रिम ऑर्डर मिले। विद द बीटल्स ने एल्विस प्रेस्ली की ब्लू हवाई को पछाड़ दिया। उनका संगीत एल्बम आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड को 10,00,000 अग्रिम ऑर्डर मिले। दिसंबर में बीटल्स क्रिसमस शो के बाद लंदन टाइम्स ने बीटल्स को 1963 का सबसे उत्कृष्ट अंग्रेजी संगीतकार करार दिया। संडे टाइम्स ने उन्हें बिथोवन के बाद का सबसे महान संगीतकार बुलाया। बीटल्स के चार हिट एल्बम्स के बाद ब्रायन एपस्टीन ने उनकी पहली अमेरिकी यात्रा बुक की। कैनेडी एयरपोर्ट पर 10,000 प्रशंसकों ने उनका अभिवादन किया। 9 फरवरी 1964 को 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एड सुलविन शो में बीटल्स को देखा। मुझे उनका लहजा पसंद है, मुझे बस उनसे प्यार है। वॉशिंगटन कॉलिजियम उनके संगीत कार्यक्रम के लिए खचाखच भर गया। वे बहुत शोर मचा रहे हैं, जब वे चिल्लाते हैं मैं सिर्फ शब्दों को गाने का नाटक करता हूँ। कॉन्सर्ट के बाद ब्रिटिश दूतावास ने उनके सम्मान में एक पार्टी दी। वहां एक लड़की ने रिंगो के बालों का एक टुकड़ा काट लिया। न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में दो जबरदस्त शो के बाद बीटल्स मियामी तट पर दूसरे एड सुलिवन शो में दिखे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने एक निजी नाव पर आराम किया। यही जीवन है। उनकी सुरक्षा के इंचार्ज पुलिस सार्जेंट ने उन्हें रात के खाने के लिए अपने घर पर बुलाया। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका देखें। बीटल्स जब इंग्लैंड वापस लौटे तो वहाँ भीड़ का समंदर था। उनकी पुलिस सुरक्षा में कितना पैसा खर्च होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हमारा सबसे अच्छा निर्यात है। मैं चाहता हूँ कि भगवान बीटल्स को आशीर्वाद दें। उनके सभी रिकॉर्ड हिट थे और जॉन लेनन की पुस्तक इन हिज ओन राइट भी, मैं इसे पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे खुद की अपनी प्रति चाहिए। मेरी मम्मी और दादी को भी पुस्तक चाहिए। बीटल्स ने यूरोप, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। वे जहाँ भी गए उन्हें रिकॉर्ड भीड़ और चीखते प्रशंसक मिले। पूरी दुनिया भर में लड़के बीटल्स जैसे बाल, उनके जैसे कपड़े, बुनी टाई और क्यूबा के जूते पहनने की नकल करने लगे। 1964 में बीटल्स की पहली फिल्म अ हार्ड डेज नाइट आई समीक्षा बेहतरीन थी। उसका प्रदर्शन रिचर्ड लेस्टर ने किया था। बीटल्स में मार्क्स ब्रदर्स वाला जादू है। पॉप सितारों वाली फिल्में हमेशा फ्लॉप रही हैं पर यह भिन्न और मौलिक है। अ हार्ड डेज नाइट फिल्म में बीटल्स ने खुद अपना मजाक उड़ाया। फिल्म में दिखाया गया कि वे कैसे अपनी सफलता के कारण खुद को कैद कैसे महसूस कर रहे थे। फिल्म में प्रशंसक लगातार उनका पीछा करते हैं। उन्हें संवाददाताओं के बकवास सवालों से निपटना पड़ता है और सत्ताधारी उन्हें लगातार लताड़ते हैं। अगस्त 1964 में उन्होंने अपना पहला बड़ा अमेरिकी दौरा किया। बीटल्स ने 24 शहरों में 31 प्रदर्शन किए। सभी जगह रिकॉर्ड टूटे। लगता है कि किसी दिन वे मुझे फाड़ देंगे। हम जहां गए काश हम उन स्थानों को देख सकते। प्रेस संवाददाताओं को बीटल्स अच्छा व्यवहार करने वाले अजीब और मजाकिया लगे। सुना है डेट्रॉयट में बीटल्स को कुचलने का आंदोलन चला है। हम डेट्रॉयट को खत्म करने का अभियान चलाएंगे। आप और जॉन संगीत कैसे लिखते हैं? गीत लिखने के लिए हम दो काम करते हैं। पहले हम बैठते हैं फिर हम गीत लिखने के बारे में सोचते हैं। बीटल्स ने जो कुछ भी छुआ वो सोना बन गया। वास्तव में बीटल्स पैसों पर सोए। बीटल्स जिस होटल में रहे बाद में मालिक ने उनके तकियों को 160 छोटे चौकोनों में काटा और हरेक को एक एक डॉलर में बेचा। बीटल्स जैसे बालों वाले हरेक व्यक्ति को एक हेयर नेट पहनना होगा। इंग्लैंड में बीटल्स के बाल वाले लड़के अपने कार्यस्थल पर भी हेयर नेट पहनते थे। दुनिया भर में प्रशंसकों ने बीटल पोस्टर, किताबें, पत्रिकाएं, उनके फैशन और विग खरीदे। ये हार्ड डेज नाइट के बाद बीटल्स की संगीत शैली बदल गई। उन्होंने अधिक गाथा गीत यानी बैलर्ड्स गाए। अब उनका संगीत उतना सरल नहीं था। मुझे अभी भी उनका पहला रिकॉर्ड पसंद है, आई लव यू, ये। लेकिन क्या आपने पॉल का गाना एस्टरडे सुना है? वो खोए हुए प्यार के बारे में। क्या आपने एल्बम रबर सोल सुना है? बीटल्स के संगीत की प्रशंसा ड्यूक एलिंगटन और लियोनार्ड बर्नस्टीन ने भी की। बीटल्स महान लोग। बीटल्स वर्षों बाद एक मालिक बैंड। बीटल्स अन्य गायकों, बैंड और पॉप समूहों से अलग थे। उन्हें लगभग हर कोई पसंद करता था, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, माता पिता और दादा दादी। अमेरिका में उनके 1966 के दौरे के बाद सभी बीटल्स करोड़पति बने। उन्हें अपनी प्रसिद्धि से प्यार था पर सफलता मुसीबतें भी लाई। मुझे डर है कि कहीं कोई प्रशंसक हमारे बेटे जैक का अपहरण न कर ले। रिंगो ने लिवरपूल की अपनी जानेमन मॉरिन कॉक्स से शादी की। उस समय उनके दो बेटे थे, जैक और जेसन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम जॉन की पत्नी और बेटे को देखना चाहते थे। 1965 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने बीटल्स को ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार MBE से सम्मानित किया। बीटल्स इंग्लैंड के लिए बहुत पैसा और प्रसिद्धि लाए। लिवरपूल से चार भाग्यशाली लड़के, हम दुनिया भर को कोयला निर्यात करते हैं, लेकिन रानी ने खदान मजदूरों को कभी कोई पदक नहीं दिया। कई पूर्व विजेताओं ने बीटल्स समूह के इस सम्मान पर आपत्ति जताई। कुछ ने अपने पदक वापस भेजे। हम तुमसे प्यार करते हैं बीटल्स। हाँ, सच में। अगस्त 1965 में बीटल्स ने न्यूयॉर्क के सिया स्टेडियम में शो किया। पूरे शो के दौरान पुलिस बेहोश लड़कियों को उठाने में व्यस्त रही। उन्हें पता नहीं कि यह हमारा आखिरी ब्रिटिश दौरा है, नहीं तो दंगा होता। दिसंबर में बीटल्स ने इंग्लैंड में अपना अंतिम व्यक्तिगत दौरा किया। अगस्त 1965 में बीटल्स की फिल्म हेल्प रिलीज हुई। रिचर्ड लेस्टर ने इस फिल्म का भी निर्देशन किया। फिल्म अच्छी और मजाकिया थी लेकिन उसे ये हार्ड डेज नाइट जितनी सफलता नहीं मिली। हेल्प एक ब्रिटिश जासूसी कहानी पर आधारित थी। वो एक अंगूठी पर केंद्रित थी जिसे रिंगो ने पहना था। एक पागल वैज्ञानिक वो अंगूठी चाहता था। 1966 में बीटल्स विश्व दौरे पर गए। यह एक साथ उनके बैंड का अंतिम विश्व दौरा था। हमें उनसे प्यार है, हर कोई बीटल्स से प्यार करता है, चाहे वे उनके शब्द समझे या नहीं। लेकिन बीटल्स ने कुछ लोगों को बहुत नाराज भी किया। जॉन ने एक बेहुदा टिप्पणी की, बीटल्स अब यीशु मसीह की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं, वे धर्म का अपमान कर रहे हैं। फिर जॉन ने सार्वजनिक माफी मांगी। उसने कहा कि भगवान का अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। 1966 में जॉर्ज हैरिसन ने एक टॉप ब्रिटिश मॉडल पट्टी बॉयड से शादी की। बाद में वे भारत चले गए। मैं यहाँ सितार सीखना चाहता हूँ। हम खुद को कैसे मुक्त करेंगे? हर दिन ध्यान करो। भारत में हैरिसन ने प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक महर्षि योगी के साथ अध्ययन किया। बाद में सभी बीटल्स महर्षि योगी के पास आए। उन्होंने हिट गानों के रिकॉर्ड जारी रखे। रिवॉल्वर, पेपर्स, लोनली हार्ट्स क्लब बैंड, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स फॉरएवर, बींग फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर काइट और लूसी इन द स्काई विथ डायमंड्स। बींग फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर काइट के गीत एक पुराने अंग्रेजी संगीत हॉल के पोस्टर से लिए गए थे। लोग हमारे गानों में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमें खुद उनका मतलब नहीं पता होता, और लूसी इन द स्काई विथ डायमंड्स के गीत मेरे बेटे जूलियन ने रचे। उस साल जुलाई में 150 मिलियन दर्शकों ने बीटल्स का टीवी शो आवर वर्ल्ड देखा। देखो वे सितार उपयोग कर रहे हैं, वे हमेशा आश्चर्य से भरे होते हैं। अगस्त 1967 में अचानक ब्रायन एपस्टीन की मृत्यु हो गई। बीटल्स ने उसकी दोस्ती और शानदार प्रबंधन को याद किया। दिसंबर 1967 में ब्रिटिश टीवी पर द मैजिकल मिस्ट्री टूर दिखाया गया। उसे बीटल्स ने लिखा, उसमें एक्टिंग की ओर उसे निर्देशित किया। फिल्म निर्माण में उनकी अनुभवहीनता साफ दिखी, उसकी समीक्षाएं खराब थी। इंग्लैंड में उनका एक मिस्ट्री टूर है, जब तक आप वहां पहुंचते नहीं आपको पता नहीं होता कि आप कहां जा रहे हैं। इससे मुझे इस फिल्म का विचार आया। इस टीवी के बाद बीटल्स ने अपनी कंपनी एप्पल कॉर्प्स की घोषणा की। पॉल उसके प्रमुख थे। हमें एक बिजनेस मैनेजर चाहिए। अपने संगीत को रिकॉर्ड करने के अलावा उन्होंने अच्छे विचारों वाले लोगों की मदद भी ली। अगस्त 1965 में एप्पल कॉर्प्स बंद हो गया। इससे उन्हें बहुत निराशा हुई। हम अपने पैसों के प्रति उदार थे। जिन लोगों पर हमने भरोसा किया वे नौसिखिया थे। 1968 की शुरुआत में सभी बीटल्स अध्ययन करने के लिए भारत गए। खैर हम अकेले नहीं हैं, महर्षि के काफ़ी चेले हैं, हॉलीवुड के फिल्म सितारे, बड़े लोग और हम। जुलाई 1968 में बीटल्स की एक कार्टून फिल्म द येलो सबमरीन रिलीज हुई। वो एक आसान फिल्म थी। हम बस बैठते थे और कलाकार हमारे चित्र बनाते थे। फिल्म में हम कुछ मिनटों के लिए हैं, उसमें हमारी आवाज़ का इस्तेमाल भी है। इस फिल्म में दिखाया गया कि संगीत और आनंद द्वारा लोग खुशी के दुश्मनों को दूर भगा सकते हैं। बीटल्स की फिल्में अनूठी थी। 1969 में जॉन लेनन ने योको योनो से शादी की। जॉन बदल गया है, उसकी अब अजीबोगरीब कारणों में रुचि है। पॉल मैककार्टनी ने एक अमेरिकी फोटोग्राफर लिंडा ईस्टमैन से शादी की। मैं अपनी नई एल्बम मैककार्टनी जारी कर रहा हूँ, ऐसा करने से लेट इट बी की बिक्री को नुकसान पहुँचेगा। सभी बीटल्स अब अपने अपने अलग अलग रास्ते जा रहे थे। मुझे नया मैनेजर एलन क्लेन पसंद नहीं है, उसने एपस्टीन के साथ पुराने एग्रीमेंट में हमारी मदद की थी। चलो कुछ अच्छी बातें करें, जैसे पिछली एल्बम एबी रोड के बारे में। जॉन ने बियाफ्रा और वियतनाम युद्धों के विरोध में एमबीई का पदक वापस किया। उसने एक युद्ध विरोधी फिल्म में एक्टिंग भी की। मई 1970 में बीटल्स की फिल्म लेट इट बी रिलीज हुई। कोई भी बीटल्स उसके प्रीमियर में शामिल नहीं हुआ। वो एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें बीटल्स को एक साथ काम करते हुए और मजा करते हुए दिखाया गया था। फिल्म में जॉन और पॉल एक दूसरे से असहमत भी दिखे। यह दृश्य देखें, वो एक अच्छा विचार है। वे अपने वाक्य कभी खत्म नहीं करते, फिर भी वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बीटल्स ने समूह से अलग होकर अकेले अकेले कई एल्बम बनाए। मेरी एल्बम मैककार्टनी अच्छा कर रही है, मेरी एल्बम गिव पीस अ चांस भी, और अब मैं एक संगीतकार भी हूँ। ऑल थिंग्स मस्ट पास ठीक ठीक चल रही है। मैंने रिकॉर्ड नहीं बनाए, पर मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की है। दिसंबर 1970 में पॉल ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया और मांग की कि बीटल्स को अब एक समूह नहीं माना जाए। मैंने बीटल्स को नहीं छोड़ा, बीटल्स ने ही बीटल्स को छोड़ दिया, लेकिन यह कोई नहीं कहना चाहता कि खेल खत्म हो गया है। कोई अन्य बैंड समूह छोड़कर जाने वाले सदस्य की जगह कोई दूसरा संगीतकार लेता, लेकिन बीटल्स बैंड सिर्फ जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार का ही बना था। उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता था। जॉन लेनन, 8 दिसंबर 1980 को न्यूयॉर्क शहर में लेनन को की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1971 के उनके गीत इमेजिन का उनकी मृत्यु के बाद एक नया अर्थ निकला। रिंगो स्टार आज भी संगीत, टेलीविजन और फिल्म में सक्रिय हैं। कई ड्रमर्स रिंगो के प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जॉर्ज हैरिसन, 21 नवंबर 2001 को हैरिसन का फेफड़ों के कैंसर से निधन हो गया। उन्होंने अक्सर कहा, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन भगवान की खोज इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने को कहा। पॉल मैककार्टनी, सर पॉल अभी भी संगीत में सक्रिय हैं। शास्त्रीय इलेक्ट्रॉनिक पॉप और फिल्म स्कोर उन्हें 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट किया गया।